Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Аляксандр Атрошчанка ўжо пераведзены ў калонію «Відзьба». Нас падкасіў ажыятаж з аўтамабілямі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Людзі раскупляюць валюту, золата і цукар. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Кот-д'Івуары прыхільнікі лідара апазіцыі Алясана Уатара, якога міжнародная супольнасць лічыць пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў, штурмуюць палац дзейнага прэзідэнта Лярана Гбагбо ў эканамічнай сталіцы краіны Абіджане. Місія ААН у Кот-д'Івуары сцвярджае, што Гбагбо знаходзіцца ў бункеры на тэрыторыі палацу. Раней французскія міратворцы нанеслі ўдар па войсках верных Гбагбо. Расія выказалася крытычна адносна нападу міратворцаў на сілы Гбагбо, указаўшы, што гэтым яны парушылі свой мандат, які прадугледжвае нейтралітэт. Гаворыць міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Мы сейчас разбираемся в правовой стороне дела, потому что миротворцы имели мандат, который обязывал их быть нейтральными и беспристрастными. Запросили срочный брифинг в Совете безопасности ООН. Такой брифинг вот состоялся буквально совсем недавно. Пока особо четких ответов на наши вопросы мы не получили, но мы будем в этой ситуации разбираться. Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала абодва бакі да спынення вагню. Дыпламатычныя крыніцы паведамляюць, што Гбагбо ўрэшце распачаў перамовы аб перадачы ўлады Алясану Уатара. У Лібіі паўстанцы, якія дамагаюцца адстаўкі Муамара Кадафі, распачынаюць экспарт нафты з-пад кантрольных ім гарадоў. У порце Тобрук на паўночным усходзе краіны сёння павінен прышвартавацца нафтавы танкер пад сцягам Ліберыі. Пакуль не паведамляецца, хто зафрахтаваў танкер, мяркуецца, што нафту даставяць у Катар, які разам з Францыяй і Італіяй прызнаў у якасці легітымнага ўраду Лібіі створаную паўстанцамі часовую нацыянальную раду. Тым часам Муамар Кадафі заявіў аб гатовасці да правядзення шырокамаштабных рэформаў. Такую заяву зрабіў у панядзелак афіцыйны прадстаўнік лібійскага кіраўніка Муса Ібрагім. Аднак ён падкрэсліў, што лібійскі рэжым не пагодзіцца на навязванне ўмоваў звонку. Адной з умоваў афіцыйнага Трыпалі застаецца захаванне Муамара Кадафі на пасадзе кіраўніка дзяржавы. На поўдні Ёмену ў горадзе Таіс адбыліся новыя сутыкненні паміж антыўрадавымі дэманстрантамі і войскамі, ёсць параненыя. У панядзелак у падобных сутыкненнях 19 чалавек былі забіты і сотні параненыя. Паведамляецца, што агульная колькасць забіты